Yo, Rakim, what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakia and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Paid full. And paid full. And paid full. Συνεχίζουμε με ντουέτα και σήμερα. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents? I need money. I used to be a stick-up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole-up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9-to-5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper, me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Akim, check this out. Yo, you go to your girl's house and I go to mine, cause my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and count our money. Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking. And we outta here. Yo, what happened to Peace? Peace. Από την πρώτη και χρυσή εποχή του hip hop, 1987, Eric B. and Rakim. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα σε ντουέτα και θυμόμαστε τους Eric B. and Rakim. Ένα ντουέτο που είχε αρκετές ηχογραφίες, αλλά κυρίως αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσατε, το ξέρετε οπωσδήποτε όσοι ακούγατε μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 80 και που λέγεται Paid in Full, θεωρείται από το Rolling Stone ένα από τα 10 καλύτερα hip-hop κομμάτια όλων των εποχών και είναι πράγματι ένα πολύ μπροστά κομμάτι για την εποχή του. Paid in Full το ακούσαμε και διασκευασμένο αργότερα από τους Cold Cut. Στην ίδια δεκαετία φεύγουμε από το hip-hop. Πάμε σε ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 80 που ο ένας από τους δύο έγινε superstar τα επόμενα χρόνια. Το ντουέτο του George και του Andrew. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν η μεγάλη επιτυχία των Guam, ντουέτο βρετανικό, πριν από 31 χρόνια. Η κυκλοφορήσει μάλιστα Μάιο του 1984. Να ακούσουμε άλλο ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν με τους Guam. Είναι βέβαια το Everything She Wants. We'll be right back.

Συνεχίζουμε με Underworld. Φεύγουμε από τη δεκαετία του 90. 2007. Το άλμπουμ λεγόταν Oblivion with Bells. Ένα μεγάλο μέρος του άλμπουμ ηχογραφημένο στα Abbey Road Studios. Εκεί που ο Dave Kroll, αυτός ο καταπληκτικός μουσικός των Foo Fighters, μετά τα Sony Highways, λέει ότι θα κάνει νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τα Studios στη Βρετανία. Και το πρώτο που δεν κρατιέται να πάει να κάνει την ταινία είναι το Abbey Road. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων ξεκινάει αύριο στις Βρυξέλλες. Στόχος της κυβέρνησης, μια ενδιάμεση συμφωνία για την εκταμείευση των οφειλόμενων ποσών. Εάν οι υποστηρικτές της σκληρής γραμμής λιτότητας δεν κάνουν πίσω, τότε η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αθετήσει τις επικείμενες πληρωμές της για το χρέος, δήλωσε ωστόσο ο Γιάννης Βαρουφάκης στην αμερικάνικη Huffington Post. Θα ήταν κόλαση η Ελλάδα να βγει από το ευρώ, δήλωσε ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν σε ομιλία του στην Αθήνα. Τάχθηκε υπέρ ενός έντιμου συμβιβασμού, όχι όμως υπέρ της συνέχισης των μέτρων λιτότητας. Μόνο για ληστείες διατηρείται πλέον ως ποινικό αδίκημα η κουκούλα. Δεκτή έγινε από την κυβέρνηση σχετική τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της οποίας τάχθηκαν ανεξάρτητοι Έλληνες και Κομμουνιστικό Κόμμα. Με ονομαστική ψηφοφορία για τη διάταξη που αφορά τους βαριά ασθενείς κρατούμενους, ολοκληρώνεται το βράδυ στην Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για την κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας. Την ενοικίαση με κοινοτικούς πόρους μερικών από τα 1.800 κενά κτίρια που υπάρχουν στην Αθήνα πρότεινε ο Δήμαρχος Γιώργος Καμίνης για την στέγαση προσφύγων και μεταναστών. Ποικίλες αντιδράσεις ακόμα και εντός κυβέρνησης προκαλεί η επέμβαση της αστυνομίας στην Βρετανία του Πανεπιστημίου της Αθήνας και η λήξη της κατάληψης. Συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την περιφρούρηση των πανεπιστημίων. Παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου χαρακτήρισε μιλώντας στον Βήμα 99,5 την επέμβαση της αστυνομίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς τους ειδικευόμενους παθολόγους, χειρουργούς και ορθοπαιδικούς εφημερεύει αύριο ο Ευαγγελισμός. Οι συγκεκριμένες ειδικότητες βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Στα αθλητικά και την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, στις 10 Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός. Και ο καιρός, έως στους 30 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφίας, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής και στα δύο ρεύματα. Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την ΑΒ Προθεσμιακή με πόνους. ΑΒ Προθεσμιακή. Με bonus, η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά, αλλά και τόσο μικρή που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται, αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Έτοιμος για εκδρομούλα. Αλλά τι θα βάλεις, τι καιρό θα κάνει, ήλιο, συννεφιά, θα βρέξει, και αν βρέξει τι, ψιλόβροχο, καρέκλες, χαλάζει, λάσπη. Μην αγχώνεσαι, πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Η Film Trade παρουσιάζει την ταινία του Φρανσουά Οζόν, η καινούρια φιλενάδα. Η καινούρια φιλενάδα. Η νέα σχέση της Κλέρ, όταν χάσει την καλύτερη της φίλη, έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Η καινούρια φιλενάδα. Μια ερωτική ιστορία γεμάτη suspense που δεν μοιάζει με καμιά. Adequate. 16 Απριλίου, στους κινηματογράφους. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σάββατο, 1-2 το μεσημέρι, ο τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης και 2-3 οι συγγραφείς Νίκος Ζαχαριάδης και Χρήστος Ναούμ, αυτοπροσώπος στον Νίκο Θρασιβούλου, στον Βήμα 99,5. Λοιπόν, σε ένα φίλο που έχει στείλει πάλι ένα tweet εδώ, οι Κίλις θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα, μάλλον γιατί έχω κάτι άλλο τώρα να παίξω. Και για τη σειρά την τηλεοπτική Better Call Saul που τη βλέπει ο τεχνικός μας εδώ, ο Γιάννης Καραγευρέκης. Εγώ, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα δούμε όλα αυτά αμέσως και να έχετε την άποψή μου. Θέλει ένα σχόλιο για τη σειρά. Ο Γιάννης μου λέει ότι είναι πολύ καλή σειρά και με έχει φανατίσει να τη δω αφού μου άρεσε το Breaking Bad. Είναι με τον δικηγόρο, για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, αυτή η σειρά, εγώ προσωπικά έχω χάσει την ώρα για να πηγαίνω κινηματογράφο, γιατί υπάρχουν 5 με 8 σειρές εν εξελίξη. Πότε να προλάβουμε να τα δούμε? 24 ώρες έχει η μέρα. Πρέπει να ακούσουμε και μουσική, βλέπουμε και τις σειρές. Λοιπόν, τακτοποιώ κάποιες εκκρεμότητες που έχω που τελειώνουν και την βάζω σε προτεραιότητα για τον μήνα Μάιο, την σειρά Better Call Saul. Τώρα, είναι η εκπομπή που είχε Wham σήμερα, είχε Underworld και τώρα πάμε σε ένα συγκρότημα που προϋπήρχε τον Everly Brothers. Ένα πολύ σπουδαίο συγκρότημα που λέγεται Loving Brothers. Δύο αδέλφια, θα ακούσετε, είναι ότι πρέπει τώρα ξαφνικά μετά από αυτά που ακούσαμε να ακούσετε αυτή τη μουσική. Country μουσική της δεκαετίας 40-50, ο Lonnie και ο Charlie έκαναν το συγκρότημα αυτό. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι στην εποχή τους και θα το καταλάβετε από τα τραγούδια που θα σας παρουσιάσω τώρα. Δύο, αν προλάβουμε μπορεί και τρία. Αυτό που θα παίξουμε τώρα που είναι το Christian Life είναι ένα τραγούδι που οι περίφημοι Birds το έκαναν διασκευή στο περίφημο άλμπουμ τους Sweetheart of the Rodeo. Tell me that I should have waited. They say I'm missing a whole world of fun, but I am happy and I sing with pride. I like the Christian life. I won't lose a friend by in things I despise. I like the Christian life. My buddies shun me since I've turned to Jesus, but I still love them. They burden my heart. I'll try to lead them to walk in the light. I like the Christian life. I won't lose a friend by heeding God's call, for what is a friend to find pleasure in things I despise. I like the Christian life. Όλα αυτά που ακούσαμε το 60 έρχονται από πιο πριν και τώρα θα το καταλάβετε και πώς, ας πούμε, καλλιτέχνες όπως ο Nick Cave που είναι τόσο σπουδαίος, είναι σπουδαίος γιατί έψαξε στο παρελθόν και άκουσε αυτά τα πράγματα. Τα καταλάβετε τώρα με αυτό που θέλω να σας πω. Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι των περίφημων Loving Brothers, δεκαετίας του 50 είναι το συγκρότημα, ντουέτο, που λεγόταν The Christian Life, που ηχογράφησαν το 68 οι Birds. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι τους. Είναι μπαλάντες με στίχους, με ιστορία. Είναι όπως τα λαϊκά μας τραγούδια. Το Knoxville Girl είναι ένα τραγούδι από τα Απαλάχια της Αμερικής που λέγεται, ας πούμε, και Murder Ballad. Τι είναι Murder Ballad στην Αμερική, ας πούμε, μετά το, στον 21, έτσι είπαν, αυτού του είδους τις μπαλάντες. Moritat, μας κάνει παραπομπή στο Moritat, που είναι ένα ιδιαίτερο είδος μπαλάντας σε απλή μελωδία, που υπήρξε άμφιση για αυτή την μπαλάντα στην Ευρώπη από τον 17ο αιώνα. Τα ποίηματα αυτά εξιστορούν ιδιάζοντα γεγονότα και απέσια εγκλήματα που έγιναν ή συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το Knoxville Girl, και μεταξύ άλλων το έχει τραγουδήσει αργότερα ο Elvis Costello και ο Nick Cave. Το ακούμε από τους Loving Brothers. Up off the ground and knocked that fire girl down. She fell down on her bended knees, for mercy she did cry. Oh, Willie dear, don't kill me here, I'm unprepared to die. She never spoke another word, I only beat her more. Dark and rolling eyes. Go down, you Knoxville girl. You can never be my bride. I started back to Knoxville, got there about midnight. My mother, she was worried and woke up in a fright, saying, son, what have you done to bloody your clothes so? I told my anxious mother I was bleeding at my nose. I call for me a candle to light myself. To find my aching head, rolled and tumbled the whole night through, as troubles was for me. Like flames of hell around my bed, and in my eyes could see. They carried me down to Knoxville and put me in a cell. Friends all tried to get me out, but none could go my bail. I'm here to waste my life away down in this dirty old jail. Because I murdered that Knoxville girl, the girl I love so well. Κόσμο FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έχουμε σήμερα, γιατρέ? Κοτόπουλο. Καλό. Καλό, το καλύτερο. Ούτε έπινε, ούτε ξενύχταγε. Προσωπικότητα. Αδίκως πέθανε. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Κοτόπουλο, νοπό ελληνικό, με 2,09. Όλα τα απορροφητικά εσώρουχα Sunnypants Sensitive, μείον 40%. Μίλνερ Ολλανδίας, μείον 25%. Όλα τα σαμπουάν Ultrex και τα προϊόντα Dove, μείον 50%. Και όλες τις μεγάλες συσκευασίες Skip με 7,99. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και μην ξεχνάτε ότι μόνο στο Βερόπουλο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, σας αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Εδώ κέντρο ελέγχου, υπολογιστής 1 ανοιχτός, υπολογιστής 2 ανοιχτός, αύξηση upload 9 φορές, αύξηση download 3 φορές, ταχύτητα ok, αέρας δυνατός, έτοιμη για εκτόξευση 3, 2, 1. Ignition. Ο Ρούντι είναι στον αέρα. Αποκόλληση από το πουφ επιτυχής. Πραγματοποιείται περιφορά γύρω από το πολυέλαιο και να, ο Ρούντι είναι ο πρώτος σκύλος που καταφέρνει να πατήσει το πόδι του στο ταβάνι. Ένα μικρό βήμα για τον Ρούντι, ένα μεγάλο βήμα για το ίντερνετ. Το νέο VDSL της Wind φέρνει στο σπίτι σου άλλο αέρα. Απογείωσε και εσύ τη σύνδεσή σου με το νέο VDSL της Wind και απόλαυσε μια απίστευτη εμπειρία ίντερνετ με ταχύτητες έως και 50 Mbps. Απόκτησέ το μόνο με 10 ευρώ το μήνα. Έλεγξε τώρα τη διαθεσιμότητα στο wind.gr. Wind. Έχεις άλλο αέρα. Η σύγκριση γίνεται με το ADSL βάσει εσωτερικών μετρήσεων δικτύου της Wind. Η τιμή αφορά πελάτες σταθερής και ίντερνετ Wind. Περισσότερες πληροφορίες στο wind.gr. Ξεκινάμε με χαιρετισμό στον ήλιο. Τώρα αργά αργά περνάμε σε στάση σκύλου. Δεν ξεχνάμε να αναπνέουμε. Έτσι. Συνεχίζουμε με τη στάση τραπεζάκι ανάποδο. Το ρεύμα της εποχής θέλει περίεργες στάσεις γιόγκα. Και θέλει σίγουρα Elpedison. Γιατί με την Elpedison μπορείς να πληρώνεις έως και 12% λιγότερο από ό,τι πλήρωνες μέχρι σήμερα για το ρεύμα του σπιτιού σου. Το ρεύμα της εποχής είναι Elpedison. Elpedison, ο φιλικός προμηθευτής ρεύματος. Γίνε πελάτης τώρα. Πληροφορίες στο elpedison.gr και στο 18128. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ντουέτο. Νίνο Τέμπο και April Stevens. Αδέλφια ήταν αυτά, όπου είχαν κάνει μια τεράστια επιτυχία το 1963 και μερικές ακόμα, με ένα τραγούδι που λέγεται Deep Purple. Ένα εξαιρετικό τραγούδι του 23 σε διασκευή του 1963 που μάλιστα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική μία εβδομάδα πριν δολοφονηθεί το 63 ο πρόεδρος Kennedy. Το τραγούδι αυτό και κάτι ακόμα έτσι χαρακτηριστικό είχε βγει σε δίσκο 45 στροφών. Είπαμε ότι ήταν στην πρώτη θέση και είχε τον μεγαλύτερο τίτλο στο flip side, στη δεύτερη πλευρά, για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να βγει το τραγούδι του Prince, Purple Rain. Αν δείτε ποιο τραγούδι είναι πίσω και από τα δύο, θα δείτε ότι ο τίτλος του είναι με περίπου 25 λέξεις. Η δεύτερη πλευρά αυτών των δύο κομματιών. Δηλαδή κρατούσε το ρεκόρ αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Το Deep Purple το ακούμε τώρα, όπως ήταν νούμερο 1 του 63, με Νίνο Τέμπο και April Stevens. Stars. deep purple forest, over sleepy garden walls, and the stars begin to twinkle. Of a memory, you wander back to me, breathe in my name with a sigh. In the still of the night, once again I hold you tight. Though you're gone, your love lives on. Όπως σήμερα πολλοί διασκευάζουν τραγούδια του 60, έτσι και τότε, παρόλο που ήταν μια δυναμική δεκαετία, η δεκαετία του 60, ήταν κάποιοι που διασκεύαζαν τραγούδια του 20. Μετά το Deep Purple, η επόμενη επιτυχία του, η μία από τις επόμενες, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν το Whispering, και αυτό τραγούδι του 1920. Καλό Σαββατοκύριακο. Whispering.